Ešte keď nepoznáš písmo, ešte keď nerozumieš, neznáš Božie slovo, už Boh hovorí k tvojmu srdcu. Vtedy už Pán Búh mluví do tvojego sumienia. Pozor, nerob to. Uwaga, nie dotykaj, nie rób tego. Przyniesie ci to trápenie. Przyniesie to ucierpienie dla ciebie. A twoje trápenie pre tvoju rodinu. I ucierpienie dla twojej rodziny. Ten drugi sposób, ako Boh hovorí, je Božie slovo. A drugi sposób, przez którego Pán Búh przemawia, to jest jego słowo. Że posiela swoich sług. Że on wysyła swoich sług. Ako je tomu dnes. I tak samo jak dzisiaj. A hovorí swoje I słowo. I mówi przez swój sług swoje słowo. Ten ďalší spôsob, ako môžeš Božie slovo, Boží hlas počuť. A więc kolejny spôsob, jak môžeš slyšet Boží głos? Že si čítaš Božie slovo. Že čítaš slovo Bože. A už to slovo nie je sprostredkované. I to slovo už nie je pośrednie. Ale to slovo je osobné. Ale to slovo je bezpośrednie, osobiste. Viete, aké je to vzácne, keď hovorí k tebe Božie slovo? Či viete, jak to je cenné, jak Božie slovo mluví do tebe? Boli chvíle, keď som začal čítať. Bol čas, kedy začal čítať. A rychlo som zavral. I szybko już zamknąłem. Zľakol som sa. Po prostu wystraszyłem się. Lebo tak mocne hovoril ku mne slovo. Tak mocno przemawiało do mnie to słowo. Že jednoducho som proste dostal Božiu bázeň. Že po prostu to Božom bojaž miałem w sercu. A potom som znovu hľadal, a potem som to čítal. Znovu szukałem, gdzie to czytałem wtedy to słowo. A potom som ešte raz to prečítal. I ešte raz przeczytałem go. A cítil som vo svojom srdci, že hovorí osobne ku mne Boh. I čujem v svojom srdcu, že Pán Búh osobiste do mne premávia. To je druhý spôsob, to je druhý spôsob, v jaký Pán Búh posluhuje sa. Že hovorí k tebe osobne, v jeho slove. Že on mluví osobiste v svojom slove. A my sme všetci tak poslušní jeho slovo. I my všetci tak bardzo slucháme jeho slovo, tak? Chvála ti, Pane, že hovoríš. Chvála, Pane, že mluvíš. Nie každý je tak. Nie každý tak odbiera. A potom prídu údery. I potom prídu uderzenia. Viete, nie najprv prídu údery a potom... Nie najprv prídu uderzenia a potom... Boh hovorí. Pán Búh mluví. Najprv hovorí. Najprv mluví. A keď ty nepočúvaš... Keď ty nesúchaš... Keď ty nemáš srdce... Keď ty nemáš srdce otvárte dla Niego... Nemáš uši... Nemáš uši do tego, żeby súchať. Pretože ťa miluje... Ponieważ On kocha ťa... On má aj svoju palicu. Dlatego má i svoj ký. A preto hovorí... Koho miluje. I dlatego mówi tego, kogo kocham, toho z tą palicą, tego smagam z tym batem. Ale nie preto, że len to jest jedyny przejaw. Ale nie dlatego, że to jest jedyny przejaw jego miłości. Ale preto, że on nie chce, aby niekto z nas zginął. Dlatego, że nie chce, żeby ktoś z nas zginął. A potem przyjdą twarde rzeczy do naszego. I potem twarde rzeczy, ciężkie, trudne przyjdą w naszym, do naszego życia. Teda Pan Bóg mówi. A skrze okolności żywota. A więc Pan Bóg mówi też i posługując się okolicznościami w naszym życiu. Wiecie, u nas mężelka pracuje w swojej kuchni. Wiecie, u mnie moja żona pracuje w kuchni. A bardzo szybko się ten śmietnik napełnił. I bardzo szybko ten śmietnik się wypełnił. A powiem synowi, synku, trzeba wynieść. Ja mówię do syna, synu, trzeba wynieść śmieci. A viete si predstaviť, môj syn vyskočí a povie, tatinko, s radosťou. I či vyobrazujete sobie, táto, s takom chęťom to zrobie. Chvíči ten kôž i leci. Tak? Tak? A u vás to sa tak doma deje? I u vás to tež tak má miejsce? Nie. Druhý krát hovorím, no nepočul si synu. Ja mówię, druhý raz mówię do niego, synu, nesłyšałeš? No, už hneď to bude. A on mówi, tak, zaraz, táto. A to hneď aj po pol hodiny. A to ešte, zaraz ešte aj pół godziny ubiega i ešte śmieci nevyniesione. Ja mówię, vieš co? Ak nezobereš ten smetný kôž... Ja mówię, jeżeli nie weźmiesz ten kôž... Musím tvrdšie načinie. Ja będę twardziej reagoval. Možno, že uško potiahnuť. Może tak podkręcę ucho. Možno švihnuť. Może tak dám klapsa. Nie, že by som ho ubil. Nie, že bym go zbil. Trošku tvrdšie. Ale trochę tak ráznej. Viete, takto Pán Boh aj s nami jedná. Viete, tak samo Pán Boh s nami. Ale sú niektorí, ktorí keby ich aj zabil Boh, aj tak ho nebudú poslúchať. Ale sú ľudia, ktorí, i kdyby Pán Boh zabil ich, i vtedy nebudú slúchať jeho głosu. Aký si ty? Jakie jest twoje serce? Jaki jesteś ty? Jakie jest twoje serce? Ako posłuchasz ty jego głosu? Jak ty słuchasz jego głosu? Jego słowo mówi. Jego słowo mówi.